हम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज अश्विन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2058 20 सितंबर 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण संबंधी प्रश्न तो थोड़े हैं और कई कई जिज्ञासाएं हैं उपासना के विषय में कई और विषय में, तो कौन सा पहले शुरू करें? आपके मन में कोई बात हो तो पहले बताइए। कोई याद नहीं आ रहा तो पहले ये छोटी छोटी बातें हैं, इनके बारे में संक्षेप में आप बता दें तो काफी सारे हैं। क्या तुलसी की माला से शिवजी का जप ओम नमः शिवाय कर सकते हैं? नहीं, वो तुलसी माला है, तुलसी की माला मैं बेचता हूँ, शिवजी के रूप तुलसी माला। जैसे अर्जुन के मन में दुविधा थी वैसे हमारे मन में भी दुविधा है। अच्छा, तो उस समय तो भगवान सामने थे, उनसे पूछ लिया, अब हम किससे पूछें? गीता पढ़ो, गीता गीता में उस प्रकार गीता पढ़ो, साधक संजीवनी पढ़े तो उसमें तो सारी समस्याओं का समाधान। अच्छा, जो भाई खेती करते हैं और खेती के अंदर वो जहर छिड़कते हैं तो लाखों की संख्या में जीव मरते हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? उद्धार मुश्किल है, उसे नुकसान हुआ है। यहाँ तक मैंने सुना है कि नदियों में जहर जहरीली पानी नदियों में और घास में साग में अन्न में सब जहर हो गया और स्वास्थ्य उसे बिगड़ेगा। वो ना वो डालते हैं जंतुओं का नाश करने के लिए, तो वो नाश अपना होगा। ये परिवार नियोजन में करने वाले भी जहर की गरी बात करते हैं, परंतु उसका खुद का नाश होगा इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि जहरीली चीज है। आपका उद्देश्य एक कर्म देह नाश करने का है, परंतु जहरीली चीज में ऐसा नहीं है कि एक कर्म का ही नाश करे, आपका ही नाश करेगा, इसमें संदेह नहीं है। 200-300 मेरे पास में पत्र आए, लिखे नाम आया है, तो बहुत बीमारियां होंगी, बहुत बीमारियां। तो ये दूसरों के करने के लिए जीवों का नाश करते हैं, उसे जहरीली चीजों का बहुत प्रचार हुआ है, फिर भी जहरीली चीजों का प्रचार रोकते नहीं है। इतना हो गया है, नदियों में जल दूषित हो गया है, कुओं में तो जल दूषित हो गया है, घास दूषित हो गया है, साग दूषित हो गया है, अन्न दूषित हो गया है, इतना होने पर भी अब भी जहरों का प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा तो सब भगवान जाने, इसका परिणाम बड़ा खराब होगा। सरकार के मन में जची है कि हिंसा से लाभ होगा, हत्या से लाभ होगा, एक जची हुई बात है। और बैठिए मन में बैठिए, हत्या करने से ठीक होगा, हत्या से कभी ठीक नहीं हुआ, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, सब चीजों में चैरी हो गया, चैरी जीत गया। ये बात है। पूजा पाठ करने के समय में पात्र में जो जल रखते हैं, पूजा पाठ करने के समय में पात्र में जो जल रखते हैं, उस जल को पीना चाहिए या सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए? वो नहीं, सूर्य ऐसे ही पूर्ण अपने पीने के लिए रखा, भगवान को नहीं देना चाहिए, झूठन हो गया। अपना विचार पीने का रहा तो विचार पूरा होने से वो अशुद्ध हो गया। देखो, हमारे खाने के लिए चीज बनाती है, आज सर्दी है तो हलवा बनाओ, वो भगवान के भोग नहीं लगता, वो खुद ही भोग लगता है। अपनी नियता है, नियत आज हलवा बने तो अच्छा है, गर्मी सर्दी है तो वो अशुद्ध होता है। और भगवान के लिए ही है, ऐसा करके साग में नमक डाला नहीं डाला पता नहीं, तो लेकर के तो जो चख लिया तो नमक दे दो, वो जूठन नहीं हुआ। चख लिया तो जूठन नहीं हुआ, और चखे ही नहीं तो जूठन हो गया। अपने खाने की रुचि पैदा हो जाने से वो चीज खराब हो जाती है। एक संतों के पास लाया एक कपड़ा एंडी असम से, और महाराज के सामने भेंट करी, तो एक पंडित आए, उनको देखा, देखा अच्छी पढ़े अच्छी है, तो जाने लगे तो पंडित जी ने दे कि महाराज आपके लिए लाया है प्रेम से, कि हमारे काम की नहीं रही, आपका मन चला बढ़िया है तो आप ले जो संतों ने दे ही दी, हमारे काम की नहीं, झूठन हो गया, झूठन काम की नहीं। तो भाई मन से बढ़िया लगे वो खा लेता, वो बढ़िया नहीं होती, वो उसी के काम की है, संतान दे दी। अखंड जी के सामने दूसरा लाया, दूसरा कह लाया कि महाराज ऐसा सुना है एक गुना दान सहज गुना पुण्य, एक दूसरा देगा ज्यादा दूसरा मिलेगा। अच्छा, तो जाने लगा तो कहते भाई हजार में और 999 रहे एक तो ले जाता हूँ, ये तो तुम ले जा, 999 पास देखेगा ये तो है नहीं हमारे पास में, एक तो कब से ले जाता हूँ, दे ही दिया। तो ऐसे लोग चाहते हैं कि हमारा पुण्य हो जाए बड़ा, ये चीज अच्छी नहीं है। अच्छा, देश का उपाय है, अपनी चीज है ही नहीं मूल में ही, अपनी मानते हैं शरीर अपना है क्या अपना पर चलता है, इस पर अपनी स्वतंत्रता चलती है, दिमाग में तो उड़े दो, कम से कम मर दो मत, क्यों मरना कोई चाहते ही नहीं, मन मरते क्यों है, अपनी चीज है नहीं, बात ये मूल में है अपनी चीज है नहीं, है परमात्मा की, इस वास्ते परमात्मा ही रखो, अपना आधिपत्य मत जमाओ, ये खराब चीज है। इस वास्ते किसी भी अपना मेरा है मेरा, वो चीज अशुद्ध हो जाएगी, स्वयं अशुद्ध हो जाएगा, जन्म मन में जाएगा। ये बात इस वास्ते ममता निर्ममो निरहंकार सरस्वती, निर्ममो निरहंकार, अहंकार में ममता रहे तो शांति मिलती है। आज शांति क्यों नहीं मिलती, निर्ममो निर्मम नहीं होते, मेरी वस्तु है, मेरी वस्तुओं से अशांति मिलेगी, चीज हमारी है नहीं। ये चीजें जो संसार की है, ये संसार की समष्टि की है, जिसके जो चाहिए वो ले लो, आधिपत्य मत जमा किसी बात भाई बंधुओं किसी को बहनों माताओं को चाहिए, अपना आधिपत्य मत जमाओ, अपना कर्म मत जमाओ, भगवान की चीज है। खुद ही रहना, खुद ही खुली रहे, वो शुद्ध हो जाएगी। आधिपत्य जमाने से अशुद्ध हो जाएगी, चीजें अशुद्ध हो जाएगी। इस वास्ते अपना आधिपत्य मत जमाओ खुशी वस्तु पर। सामान्य सबकी है, सबकी सबकी काम में ले लो, जो जल बस जिदे काम में आवे। खादो सोई उभरियो, दिनो सोई साथ, दसवत जसवत धर्म सानिया माल मेरा हाथ। जब तप और कीर्तन इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ सुगम साधन कौन सा है? कौन सा? जब तप और कीर्तन। भगवान के नाम की महिमा ज्यादा है, परंतु महिमा ज्यादा तब होगी आपके लिए आपका मन तल्लीन हो जाए। जप करते हुए तप करते हुए और भगवान में मन अधिक लगेगा, वो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। और मन नहीं लग रहे अपने लिए करोगे तो अशुद्ध हो जाएगा। अपने जप करते हो, अपने लिए तप करते हो, अपने लिए जो वो ठीक नहीं होगा। भगवान में जितना मन अधिक लगेगा निष्काम भाव से वो ठीक, कोई कोई कोई काम हो ठीक हो जाए। आज आपने बताया प्रिय और अप्रिय का भान होना, ये तो ज्ञान है, परंतु प्रिय लगने वाली सभी वस्तु तथा बातों में राग हो ही जाता है और अप्रिय में स्वतः ही द्वेष हो ही जाता है। वह नहीं होवे तथा अगर हो जाए तो आसानी से छूट जावे, ऐसा कोई सरल उपाय बताने की कृपा। बात कही है कि मास्टरी इन्हें कहना क्यों पड़ता है? प्रियता है उसको कब्जा करते हैं, अप्रिय लगते हैं उसे त्याग करते हैं। त्याग में ही बंधन है, राग में ही बंधन है। त्याग राग नहीं है, न द्वेष आग्रह न कर्म। आकुल कर्म का त्याग करना पड़े द्वेष न करे, न द्वेष आकुल कर्म उसे नानुसते असले काम में आसक्ति हो। सही बात सही है। न द्वेष आकुशल कर्म कुशले नानुसते त्यागी शब्द समावेश मेधावी छिन्न संशय। संसार में राग द्वेष नहीं करना है, हर्षोग नहीं करना है, ये नहीं करना है। आप करो तो आप त्याग हो जाएगा। ये बात सुनने से ही आदर करो को जाएगा। सुनने पर शंका हो तो पूछो, उसमें शंका जो आवे वो पूछो। न प्रेष प्रियम प्राप्य नो प्राप्त नो विदेश प्राप्य सा प्रियम मन समझ में नहीं आता। सब पूछा समझ में नहीं आया, क्योंकि प्रिय अप्रिय को हमने महत्व दे दिया। प्रिय अप्रिय को ही तो अब कैसे न परेश प्रिय प्राप्त प्रिय प्राप्त अर्जित न हो। प्रिय अप्रिय महत्व देने की वस्तु नहीं है, स्वाभाविक। सर्दी है तो घाम अच्छा लगेगा, गर्मी है तो छाया अच्छी लगेगी। तो अच्छा लगना बुरा लगना ये है इंद्रियों का ज्ञान, तो ज्ञान दोषी नहीं होता। राग और द्वेष दोषी होता है, तो अनुकूलता में राग हो जाता है, प्रतिकूलता में द्वेष हो जाता है। व्यवस्थित हो अंद्रिय से राग द्वेष व्यवस्थित हो। व्यवस्थित क्या है? अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारे व्यवस्था से स्थित है। तो अनुकूलता में राग प्रतिकूलता में द्वेष ये स्वतः होता है मनुष्य में, ये नहीं होना चाहिए। समता यही उत्तेजता सर्वो ये शांत साम्य स्थित माना। मन समता में स्थित हो गया ठीक हो गया। अगर मन में राग द्वेष हर्ष शोक हुए तो बन गया। ये बात पक्की है एकदम। सुबह से ज्यादा विवेचन किया था, अब आज कोई शंका हो तो बोलो फिर विवेचन कर दे। महिला के लिए क्या धर्म है उससे संसार में महिलाओं को किस तरह रहना चाहिए? महिलाओं का धर्म सबका ही एक है, त्याग सबसे ऊंचा है। राग और द्वेष ये खराब है, इंद्रिय से अर्थ है तो राग द्वेषो व्यवस्थित हो तय और न बसमा करे तो इसे परिमानते लो। राग द्वेष है ये शत्रु है, प्रिय प्रिय अनुकूल प्रतिकूल ये तो ज्ञान होगा, ये ज्ञान दोषी नहीं है, ज्ञान दोषी नहीं है। कोई आदमी गाली देता है तो उसका ज्ञान हो गया, एक आदमी प्रशंसा करता है उसका ज्ञान हो गया, ज्ञान होगा दोषी नहीं है। उसमें राग द्वेष कर लिया तो दोषी हो गया, विकार हो गया, ये विकार है। राग और द्वेष है ये विकार है, ज्ञान विकार नहीं है। लाल लाल चीजी है समय समय दिखेगी, काला काला दिखेगा, जैसा हमेशा दिखेगा वो दोषी नहीं है, राग द्वेष है दोषी, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। इसमें शंका करो तो बहुत खबर होगा, ये बात खुलेगा, विषय खुला। प्रिय अप्रिय की प्राप्ति होनी, मैंने मनो मन को प्रिय लगा, अपने प्रिय लगा, बुद्धि को प्रिय लगा, प्रिय लगा वो मन को ऊपर लगा, प्रिय लगा सिद्धांत में, प्रिय लगा अप्रिय लगा, ये ज्ञान हुआ। ज्ञान प्रिय में राग हो गया, अप्रिय में द्वेष हो गया, ये हो गया विकार। विकार है वो बंद करने वाला, और ज्ञान बंद करने वाला है। जैसे चीज जैसी चीज अपना राग है, द्वेष है, आलस है, शोक है, अपने एक समान है। राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय शरण, विषयों का आचरण करते हुए प्रसाद की प्राप्ति संपूर्ण बनाने, और ध्याय तो विषयान विषयों का ध्यान करते उसे पतन होता है, ध्यान की आवत में। तो याद मात्र करने से जो विषय बांधने वाले हैं उन विषयों का सेवन भी कर लिया जाए पर राग द्वेष नहीं है तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हो जाएंगे। विषय अंतःकरण को निर्मल बनाने वाले हो जाएंगे, ऐसी बात है। 62, 63, 64, 65, 4 श्लोक है दूसरे अध्याय में, दोनों का अच्छी बदला बना है, 4 श्लोकों में खूब अच्छा। पूछते हैं कि बिना राग द्वेष के भी प्रिय अप्रिय लगता है क्या? बिना राग द्वेष के प्रिय अप्रिय लगता है क्या? घाम घाम है और लगे चामड़ी को लगता ही है, घाम लगता है, अप्रिय लगता है, ठंडे में घाम अच्छा लगता है, प्रिय अप्रिय लगता है। हर्षो बोलते प्रिय अप्रिय लगता है, प्रिय अप्रिय लगना दोषी नहीं है, ये तो इंद्रियों का काम है। मन के प्रिय अप्रिय, शरीर के प्रिय अप्रिय, बुद्धि के प्रिय अप्रिय, सिद्धांत के प्रिय अप्रिय ये तो होगा, पर सुख दुख होना राग द्वेष होना दोषी है। थारे मन में बोल दे भाई, सुख खासी खासी तो लाल चीज लाल दिखेगी, लाल भी बरोबर सबको नहीं दिखती है, लाल लाल दिखते पर सबको बरोबर नहीं दिखती। इंद्रियों का अनुश्वास है, अपना अपना ज्ञान अलग होता है। कहते हैं कि हर शोक पहले होते हैं कि राग द्वेष पहले होते हैं? हर शोक राग द्वेष अलग होगा, प्रिय लगा तो अलग होगा, अप्रिय लगा तो द्वेष होगा, अलग शोक और राग द्वेष साथ में। राग द्वेष बांधने वाले और प्रिय प्रिय है ये ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान बाधक नहीं होता, ज्ञान बाधक नहीं होता, राग द्वेष बाधक होते हैं। राग में फंस जाता है, द्वेष में फंस जाता है, ज्ञान से फंसता नहीं। ज्ञान तो हरेक वस्तु का होगा, ज्ञान तो ज्ञान होगा तभी तो हर्ष होगा। मैं पहले ज्ञान होता है, ज्ञान तो ज्ञान ज्ञान तो नहीं है। ज्ञान के परिणाम में हर्ष होता है, राग द्वेष होते हैं, ये बहुत बात है। सुबह काफी विभिषण हुआ, अभी शंका करो, अभी हो जाएगा, ख्याल आया। इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, ये व्यवस्थित है क्या? अनुकूल तो प्रतिकूल है, व्यवस्था का अनुवाद है। तो राग द्वेष ना हो। आज कई अच्छे अच्छे जानकार भी ये कहते हैं कि राग द्वेष व्यवस्थित, राग द्वेष तो होंगे ही, राग द्वेष तो मिटते नहीं है। अच्छे पंडितों का कहना है कि राग द्वेष मिटते नहीं, ये तो व्यवस्थित हो गए। अरे व्यवस्थित नहीं है, अनुकूल तो पड़ते है। एक साधक का ये है, एक तरह से पत्र है, प्रश्न क्या है, आपने कल मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि भगवान से रो रो कर माफी मांगे तो माफ कर देते हैं, और इस बात का पता कैसे चलता है कि भाई मन हल्का हो जाएगा जैसे कोई बोझ उतर गया? पर मैं तो रो रो कर माफी मांगता हूँ, मुझे हल्कापन महसूस हो ही नहीं रहा। जिस समय रो रो कर माफी मांगता हूँ उस समय कुछ हल्कापन लगता है, पर दो तीन घंटे बाद फिर वही हालत हो जाती है। तो मैं रोज रो रो कर भगवान के चरणों में माफी मांगता हूँ फिर वही हाल, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। यदि भगवान को देकर चिंता छोड़ दो, भगवान को कह करके चिंता छोड़ दो, भगवान को कह दिया, भगवान को दे दिया, अपनी चिंता छोड़ दो, उसकी चिंता मत करो। चिंता अपने है ही नहीं, हमारा राग द्वेष है भगवान को दे दिया, ये वहम है। आपने भगवान को दे दिया तो निश्चिंत हो जाओ, ये निश्चिंत हो जाओ आप। फिर चिंता दिख है तो फिर कह दो, भगवान को कह दो और चिंता हो, चिंता छोड़ दो, ये पकड़ रहते हो ठीक नहीं। ये दूर होते हैं, आप दूर होने देते नहीं, तो इसे पकड़ते हो। ये पकड़ना है, जब तक रहेगा तब तक आप उनसे निर्दोष नहीं हो सकते। आप चिंता क्यों करो, जब भगवान को कह दिया भगवान को दे दिया, चाह गई तो चिंता मिटी। जिसके कर्म में चाह ये शोषण बनेगा, चाह गई चिंता मिटी। मनवा पे जिसके कष्ट में चाहिए शोषण प्रतिशा, वो बादशाह का बादशाह चाहिए नहीं। चाहिए से गुलाम होता है, गुलाम उस वस्तु की दासता होती है। ये लखपति करोड़पति कहते हैं ना, वे लखदास करोड़दास है, पति नहीं है। पति जब है या शब्द में चले जाए तो भी कुतुक नहीं होता, बहुत प्यारे तो हर्ष नहीं होता, वे गुलाम नहीं है। राजी नाराज होते हैं, गुलाम हो दास्ता निबंधन होता है, दास्ता में निबंधन छूट गया। चाह गई तो चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी। मरवा बेपरवा, जिसके कसु नहीं चाहिए शोषण पति सा, बड़ा पारिधानी है, बड़ा पुण्यात्मा है, चाहे नहीं। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बातें बहुत विलक्षण है। मेरा कुछ नहीं है, ये दिखते मेरा, मेरा कुछ नहीं है। आप मरो तो क्या साथ में चलेगा बताओ, लाखों रुपया है, करोड़ों रुपया है, मर जाओ तो एक दमड़ी भी साथ भरेगी? हमारी कौन, हमारी साथ है तो हमारी है, हमारे साथ में रात रहेगी ही नहीं, ये सब छूटेगा ही तो पहले से छोड़ जाता है। अंत ही तो ये तजेंगे पावर तू न सदै अब ही थे, अंत में तेरे को छोड़ देंगे तो तू हमारे से पहले से छोड़ दे, मौज जाएगी। ब्याह होता है ना तब काखंडा रख होता है, पत्नी का तो पति खोलता है, पति का पत्नी खोलती है, जिसने पहले खोल दिया उसी जीत, और देख गई उसी हार गई। ब्याह किया तो कौन गुरु बन गए, पहले खोल दे पहुंच गई, पति खोल दे पहले चाहे पत्नी खोल दे, जो पहले खोल दे वही बाहर उसकी जीत है, देरी करे उसी हार गई। कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान मुझे माफ नहीं करना चाहते हैं या करते नहीं है? नहीं, भगवान करते थे, मनुष्य भी कर देता है जो भगवान तो करते नहीं है। अरे मनुष्य भी अच्छे होते हैं, उसे माफी मांग लो हो जाएगी। माफी मांगना और माफी करना दोनों में शूरवीरता है, माफी देने में भी शूरवीरता है, माफी मांगने में भी शूरवीरता है। अरे माफी नहीं मांग सकता, सच्चे आदमी को माफी मांग सकते हैं और सच्चे आदमी माफी दे सकते हैं, वो देने की शक्ति नहीं है। अरे माफी नहीं दे सकते, ये तो अपना है ही नहीं, अपना है ही नहीं, मूल में क्या राग द्वेष करे, अपना है ही नहीं, मूल में ही चीज अपनी नहीं है, कोरा राग द्वेष करता है। राजी नाराजी होते हैं मुकुट में, बिना हुए कुछ मतलब नहीं है, ये बंधन होता है बढ़िया बंध गए, कुछ हर्ष होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। वानप्रस्थ में कैसे जीवन जीना चाहिए? वानप्रस्थ में, वानप्रस्थ इसका अर्थ क्या है, वान वन है ना, वन में प्रस्थान कर दिया, वन में जंगल में चले, घर छोड़ दिया, घर में अपना अपना नहीं है, वानप्रस्थ वन वन में प्रस्थान कर गए, अपना घर नहीं है, अपने कोई जन नहीं है। जैसे मरने वाला कभी आगे कहता है मेरा घर है, ऐसे जीता ही मर गया, अपने जीता ही मर गया, अपना छोड़ दिया घर, अब कुछ भी हो घर को, अच्छा हो मंदा हो कुछ भी हो, हमें क्या मतलब, आप निर्णय पाओगे, निर्णय स्वतंत्र हो गए, और मन में अपना पड़ रहता है ना, वो बांधने वाला होता है, अपना मन छोड़ दिया, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, ये इनमें सब स्वतंत्र है, इसमें परतंत्र कोई नहीं है, आपको देखता है परतंत्र, होता परतंत्र है नहीं, आपको देख दिया कैसे छोड़े, और कैसे मरने दो कैसे छोड़ते हो, मरने पर सब छूटता है कि नहीं, तो जीतो ही मर गया अपना, जीतो ही मर गया। हरे माना जीव तोरोही मर रे, जीतो ही मर गया, जीतो ही मर गया, अपना कुछ नहीं है, अपने कुछ नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया चीज है, दो चीज बहुत बढ़िया, अपने कुछ होगा तो राग द्वेष हो जाएगा, अपना कुछ है ही नहीं, संसार में हम घूमते हैं क्या राग द्वेष करते हैं, या बैठते हो पंखा चलता है, बिछड़ा बिछे हुआ है, पर राग द्वेष नहीं है, निर्दय में राग द्वेष करिए बंद गए, मुकुट में मेरा मतलब है, इंद्रिय अर्थे राजदेशो तयोर न वशमागत से क्यों तो ऐसे परिबंध ये मार्ग में लुटे रहे हैं परिबंध है ये बंधन यही है शोषण जो राग है यही बंधन है राग देश नहीं हो बोध नहीं हो राग देश नहीं हमारी चीज है हमारी हमारी ये हमारी मान नहीं बन गया और कुछ हाथ में आएगा नहीं बंधन हाथ में रहेगा बंधन साथ में चलेगा चीज साथ में नहीं चलेगी चीज तो यही रह जाएगी बंधन साथ में चल बंधे हुए बंधन साथ में रहेगा अरे मेरा अपराध छूट गया तो बंधन छूट गया आपकी जितनी वस्तु है आराध देश मत करो मौज हो गई आनंद हो जाएगा खुले हो जाएंगे ये जो लिखा है ये भगवान ने कहते हैं फिर राग द्वेष हो जाता है तो आप राग द्वेष को छोड़ते नहीं है हो जाता है नहीं है राग द्वेष छोड़ते नहीं हमने छोड़ दिया छूट जाएगा छोड़ दिया शिवाजी थे शिवाजी तो समर्थ रामदास बाबा के शिष्य थे उन्होंने कहा ये काम करते हैं तो राजगबड़ी ऐसे उसने तो शिवाजी ने कह दिया कि राज मांग दे दो बड़े खुश हुए बड़े राजी हुए लेकर गए काम कर दिया और राजीव भगवान ध्वज सजा दी राजी महाराज ये हमारे गुरु महाराज का है रामदास जी महाराज का बड़े खुश हुए बड़े मौज में रहे साथ में गए बस आटा ले आए बट्टी बना ली लोकी सोनी खा ली उसमें गए पीछे कहा भाई हमारा राज्य काम करो काम करो काम गए सभी अपना नहीं माना क्योंकि महाराज काम करने से राग देश हो जाते हैं तो एक पत्थर था ये पत्थर को फोड़ोगे पत्थर था पत्थर उसको फोड़ा उसके भीतर एक निकला जानवर के पत्थर के भीतर उड़ देता है कैसे जीता है भगवान देते तो अभी बात करता है मैं देता हूं काल पड़ गया काल में लोगों को काम दिया धंधा दिया तनखा दी ये तेरे बहन है कि मैं देता हूं देने वाला होता है एक संत थे गृहस्थी संत तो ये दरवाजा पर जो कोई आए मांगो दे दो बड़े धनी थे जो आ जाओ उसको दे दो जो मांगे उसको दे दो तो उसको सेठ को जरा देखा तो जो नीचे नीचे बैठे थे कहते द्वार द्वार सब देते हो तुम सुधार देते हो और नीचा नया नया नीचा नया क्यों किया तो वो बोले देने वाला देते है पूजत है नारायण लोग ना मारो धरे तथा नीचे नैण लोग ये देता है तो मैं नीचे देता हूँ मैं तो देता हूँ नहीं देने वाला देते है तो पूर्व नारायण लोग ना मेरा धरे ये देता है जो नीचे देखो क्या करो इसमें शर्म आती है लोग ना मेरा धरे तथा नीचे देना लोग ये देता है मेरे जिंदगी चीज है वो देता है हमारी चीज थोड़ी है जन्मे जब माँ को पूछ लेना एक धागा भी ना था अपने पास धागा भी नहीं था यह चीजों पर अधिकार जमाया जो मेरे है ये गलती है अधिकार जमा बैठी अपना नंग धर्म जन्मे थे और जाते समय शरीर भी छोड़ देते वो तो माँ के वहां से शरीर आया है शरीर आया था और जाने पर शरीर भी छोड़ दिया, शरीर यही रहा, साथ में निकल रहा। अपन जी से है ही नहीं, यही नहीं है ही नहीं, हो गई नहीं, अपने है, अपने क्या है, अपने ठाकुर जी है, हमारी चीज है ही नहीं। मेरा नाम लोक मेरा धरे ताते नीचे ने, अब क्या करूंगा, लोक तो ये देता है। अच्छा, नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो भाई, कोई बात तो बोल दो, बस करो कि हिंदन भगवान नाम भरो। प्रभु भजन में जब हर्ष होता है तो क्या ये कोई विकार है? भगवान में चित है तो कोई विकार, हर्ष होता है तो उसे थोड़ी सी देरी लगेगी, पाप नहीं लगता, देरी लगेगी। हर्ष किस बात का? प्रभु की कृपा से हो रहा है, अपना कृपा होता नहीं, खुशियां तो दोषी नहीं है पर देरी लगेगी। भोग हो गया, भोग जितना राजी हो गया उतना भोग हो गया, भोग से देरी लगेगी। भोग मत करो, ठीक हो गया तो सुनाओ भाई, बड़े प्रेम से पद सुनाया, कोई पद भगवान ने मन लग जाए तो सारे सुखों से विलक्षण सुख, शब्द स्पर्श रूप श्रीगंध पांच विषय में नहीं है, मान बधाई आदर सब नहीं है, ये शांति है। न हम वशम वैकुंठे योगी नाम हृदय न स मद भक्ता यद गायंते तत् दृष्टा विनाश। मेरे भगत गाते हैं, हम भगत नहीं हो तो भी नाम तो गाते हैं।